Dobrý den, vítejte u dalšího CNews FM, což je podcast serveru webu či magazínu CNews.cz. Jako obvykle jsme se tu sešli ve dvou lidech a tím prvním lidem je Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau lidi. A tím druhým lidem jsem já, Petr Urban, a my si dnes budeme povídat o třech takových věcech. Ještě si neřekl, že dneska je 17. dubna. Jo, 2019, aha, abychom ty formality měli za sebou. V tom případě se omlouvám, já jsem tu formalitu řekl při prvním pokusu o natáčení, který úplně nevyšel, tak teď už to teda máme za sebou. A pojďme k těm našim tématům, protože máme tady docela zajímavé věci, máme tady něco o nových konzolích, máme tady nějaký trable nebo další trapas Intelu, a máme tady něco o tom, jak Google je zlý a zabíjí celý svět. Tak čím chceš, Lukáši, začít? Já bych začal asi těmi konzolemi, ať to máme z krku, protože to jsou takový dvě témata v jednom. Tento týden, nebo v průběhu, no před tím týdnem, než vy posloucháte podcast, tak se odehrály dvě důležité věci. Microsoft měl akci Xbox Insight, na který představil novou konzoli, která jako není úplně nová, není to nová generace, není to ani nějaká jako půl generace něco, jako bylo Xbox One X, ale je to speciální verze konzole, která se jmenuje Xbox One S All Digital Edition. A to je strašný její název teda, promiň, že ti do toho skáču. Je to dost divný název. Ale tou její, jo, mimochodem, když to jako zkrátí, že to je S, All Digital, tak je to jako set, jakože to je jako smutný. Mimochodem, to se mi někde dneska zahlíd v nějaký diskuzi. Aha. Což jako je možná jako trefný popis. Jo. Každopádně jde o to, že ta konzole je to vůbec první z těch jako velkých konzolí, která je bez optické mechaniky, takže jako hry, které máš nakoupený na jakých těch Blu-rayích, tam do toho nestrčí, že je to prostě závislý plně na digitální distribuci na Microsoft Store. A tou hlavní jako devízou té konzole tak má být cena, která má být jako v zahraničí o $50 levnější. U nás je to jako teoreticky o nějaký 2000, ale jako prakticky je to vlastně dražší než ta konzole s tou mechanikou, jo? Protože Microsoft už má cenu na svém webu, bude to stát 6000 korun. Ta jedna jednoterová verze a ty základní jednoterový verze toho One S, to jako toho modelu s tou mechanikou, tak jako se dají koupit od 5000 korun v e-shopech, takže jako pro uživatele aspoň v Česku asi nebude důvod si tohle kupovat, pokud náhodou třeba e-shopy jako to taky neslevní a nepůjdou třeba jako pod těch 5000, nevím, ale jako prakticky to žádnou výhodu mít nebude, spíš jenom nevýhody, protože za prvý se připravíš o řadu různých slevových akcí v obchodech, který jako prodávají fyzický média. Ty hry, které máš prostě na fyzických médiích, tak jako zase můžeš prodat někde do bazaru nebo prostě poslat potom nějakým kamarádům nebo něco, můžeš si toho zbavit, což u té digitální distribuce nejde. A ta mechanika tam může mít třeba využití i pro přehrávání filmů, protože tam je vlastně ty Xboxy oba dva nový, tak podporují Ultra HD Blu-ray, což je ten jako nejkvalitnější nosič pro video, který si můžeš koupit domů. Jo, takže o tady tyhle věci se připravíš a ještě je to drahší, takže jako fakt kupovat to u nás v Česku asi proto není úplně důvod, no, takže jo. No, já se zeptám teda trošku jako hloupě, jo, ale jaká je pravděpodobnost? Jaká je pravděpodobnost, že ta konzole se bude prodávat za nižší než tu doporučenou cenu, co jsi zmiňoval? Ta šance tam je, protože takhle to obvykle funguje, že jako samotní výrobci, kromě Apple, který tam drží ty ceny i v těch jako ostatních obchodech, tak prostě stanoví nějakou oficiální doporučenou malou obchodní cenu, ale potom ostatní prodejci tak jako mají nějaký prostor k manévrování a můžou tam nasadit nějaký slevy. Jo, ale prostě ta konzole už je dneska před koncem životnosti. A spíš než jako aspoň jako fakt jako kvůli té ceně, tak nevidím důvod, proč by dneska jako do toho vlaku nikdo naskakoval. Za první prostě fakt tam už nebude vycházet tolik nových her a kdo ten Xbox chtěl, tak už si ho koupil prostě před těmi 5 lety a tady tohle je takovej jako výkřik do tmy. Možná jako v zahraničí, kde tam ten cenový rozdíl může být vyšší, tak tam to třeba bude zajímavější, ale jako pro toho českého uživatele to teda fakt jako zajímavý není, jo. Jo. I když možná bych byl opatrný s tím, že to je konzole u konce životnosti. My samozřejmě nevíme přesně, jak to bude, protože Microsoft o tom nemluvil, ale může se stát, že až přijde nějaký ten další Xbox, že Microsoft tam zachová nějakou tu zpětnou kompatibilitu a bude to jako dneska, že vlastně ty hry běžej jak na tom původním Xboxu One, tak i vlastně na tom výkonnějším Xboxu One X. Jo, takže teoreticky možná i ty hry budou pořád vycházet, jo, v nějaký samozřejmě osekanější graficky, osekanější verzi pro ten starý Xbox, ale jako je to vabank, jako to nevíme samozřejmě. Ne, tak jako hry pro starší generaci konzolí tak můžou vycházet, jo. Prostě když vyšel Xbox One v tom roce 2000, kolik to bylo 13, 14, tak pořád ještě vycházely pro Xbox 360 hry, jo. Tam je nějaký to přechodný období, kdy to vychází pro více platform i pro ty starší generace, tak to je tam je vždycky, jo. Takže jako třeba pro Xbox One ještě budou 5 let vycházet nějaký hry, to je jako je možný, jo. Ale fakt si myslím, že kdo ten Xbox chtěl, tak už si ho koupil, a kdo ho nechtěl, tak prostě ten All Digital asi jako mu nedá moc důvodu, no. Fakt by, muselo by to být jako rozlevnější. No a je to třeba menší než ta klasická konzole? Hele, rozměry jsem neviděl nikde, ale jako myslím si, že ne. Že jako teoreticky by to mohlo být menší, že ta mechanika prostě zabere nějaký místo, takže to prostě bude třeba nižší, to šasy, ale zase tam mohli tam prostě ten prostor využít třeba pro lepší chlazení nebo něco takového. Jo, o tomhle nemluvili. Já ty jako konkrétní rozměry to jsem neviděl. Ale jako kvůli rozměrům si stejně konzoli jako nikdo nekupuje, že jo? To je... No, v Japonsku prej, jo, tam jako nemají velký byty, takže potřebují mít co nejmenší konzoli, takže... Jo, ale to jsou právě takový minimální rozdíly, že to je prostě nějaký úplně jako druhotný parametr výběru, že jo? No, asi jo. Jinak na té konzoli jsou předinstalované 3 hry, je tam Sea of Thieves, je tam Minecraft a je tam Forza Horizon 3. Což mě překvapilo, proč tam nedali tu aktuální 4, která jako je hrozně chválená a prostě hráči jako novináři to považují za jednu z nejlepších, nebo možná nejlepší vůbec arkádovou hru závodní, a oni tam dají tu jako starší 3, to jako proč? Ale jako budiš, no. Ale Microsoft na té stejné akci tak představil ještě další novinku, o který se spekulovalo už asi jako 2 týdny dopředu. Jmenuje se to Xbox Game Pass Ultimate a je to předplatný, který najednou kombinuje ten Game Pass a Xbox Live Gold. Game Pass to je takový to, že si za těch, já nevím, 250 Kč měsíčně předplatíš ten katalog her, který potom můžeš hrát neomezeně. Je tam asi víc než 100 her, který se tam jako měněj průběžně. Přibývají nový, ty starší třeba mizej, ale jako můžeš to hrát, aniž bys si je musel kupovat. A ten Live Gold tak je zase přístup k online multiplayeru, který na konzolích je placený už dneska u všech konzolí vlastně. No už dneska, on jako dlouho, ne už dneska. Já jsem to myslel spíš tak, že třeba Nintendo se tady tohohle drželo, že, nebo ještě se toho nedrželo tak, že tam ten multiplayer byl jako zdarma, ale u toho Switche už teďka loni k tomu taky přešli. Ok, Nintendo je svůj vlastní vesmír. No a ten Live Gold má ještě tu výhodu, že tam máš prostě nějaký, nebo ti předplatitelé mají nějaký slevy na nákup her nebo nějakých různých doplňků, a plus tam ještě každý měsíc vlastně dostávají 2 až 4 hry zdarma, který jako mají v té knihovně, dokud si ten účet předplaci, což jako je docela výhoda. A je to teda výhodnější, než kdyby se skupoval ty předplatní obě dvě zvlášť, což jako je zvláštní, že tohle představu až po 2 letech od představení toho Game Passu, jo, protože ty když si koupíš Game Pass a máš tam prostě jako hry, který mají ten multiplayer, tak stejně ještě potřebuješ i ten účet, prostě ten zlatý účet na tom Xbox Live, jo. Takže jako konečně tady tohle nějak spojili a ti hráči můžou zaplatit prostě jedno předplatný, který bude výhodnější a mají tam všechny ty výhody. Hele, to je docela typické Microsoft. Mají služby, které spolu souvisejí nebo produkty, ale nepropojí je, nebo je propojí blbě. Jo. Mm. A jako trvá to několik let, než konečně jako se k ním prokope ta zpětná vazba zvenku, než prostě všechna média jim to říkají a lidi jim kvůli tomu volají a píšou. A nakonec to teda jako udělají. No. Tak pro firmu je výhodnější, pokud ti prodají 2 jako dražší předplatný, že jo, než jedno, který je levnější. Ale pro ty hráče jako je příjemnější a levnější, když to mají najednou a levnější. No, nebo a ono zase možná, jako když ti to nabídnou v takovémhle kombo balíčku, takže je lepší šance, že vlastně si udrží ty předplatitele, jo? Že jim třeba neutečou. No jako v souvislosti právě s tou digitální konzolí, s tím jako to, s tou speciální edicí toho One S, tak jako v kombinaci s tím předplatným, tak jako to má celkem smysl, že najednou si koupíš prostě konzoli, která by teoreticky měla být levná a zároveň tam prostě budeš mít potom všechny ty hry. jako to by celkem dávalo smysl, ale jak říkám, prostě u nás to trošku, nebo ne trošku, ale dost zabíjí právě ta jako koncová cena. Hele, ale ten nový Xbox je vlastně aspoň teda ekologičtější, pokud myslí někdo jako na tohle, tak tím, že se nemusí vyrábět a dávat tam ta mechanika, tak je to asi o fous jako lepší. No, to jako dá se o tom takhle uvažovat, ale zase prostě stahuješ ty hry přes internet a internet jako je úplně náročný. No a kdo chce optický média, prosím tě, když žiješ, jako... Já už tyjo, stahuji internet, přes internet hry asi tyjo, 10 let, nebo kolik to... Jako na počítači je. Jsem si taky jako dlouho nekoupil hru jako na fyzický médiu, protože už tam stejně fyzický média nejsou, nebo jsou, ale máš tam prostě instalátor na Steam, že jo, a Steam, k tomu nějaký klíč, nebo dneska na Epic Game Store, ale na těch konzolích to pořád má smysl právě kvůli tomu jako sekundárnímu prodeji na nějakým bazaru, nebo tomu, že tam prostě nemusíš stahovat jako dneska jíst třeba 100 GB, že jo, za nějaký titul. Jo, to jo. A na počítačích hlavně se neprosadily nikdy Blu-raye, jo. Kdyby tam byly Blu-raye, tak spíš ta fyzická distribuce ještě pořád bude nějak fungovat, ale prostě prodávat hry na DVDčkách, že jo, který mají prostě 100 GB, tak to prostě se ti vejde na nějakých, jako já nevím, 12 nebo kolik těch dvouvrstvých DVDček, kdo by to takhle střídal, to je... Jo, tak PCčka jsou zkrátka v tomhle progresivnější. No, jinak Microsoft už v zahraničí, mám pocit, že jenom v USA, tak prodává ještě jedno předplatný, který, a to už má od minulého roku, který kombinuje i ten Game Pass, i ten Live Gold, ale zároveň v tom předplatný, tak máš jakoby i pronájem konzole, jo, takže si za nějakých, já nevím, kolik to bylo, myslím, že $50, nebo ne, asi možná míň měsíčně, tak prostě dostaneš i tu konzoli, i ty všechny služby, které k tomu jsou. Což jako už dává podle mě větší smysl a má jako tímhle by dokázali nalákat ty hráče, ale jako je to jenom americká záležitost. Oni podobně vlastně pronajímají třeba i Surface, jo, nebo takovýhle věci, ale myslím, že to se taky nerozšířilo moc z té Ameriky zatím, takže. No, ale každopádně Xbox to není úplně jediná novinka z toho herního rybníčku, že jo? No není, je to vlastně ta méně zajímavá, protože ty novinky za prvý vědělo se o nich dopředu a za druhý prostě nebyly to až tak novinky, prostě kombinovaly si věci, které existují, nebo se ubírali věci věcem, které existují. No Xbox bez mechaniky, přiznejme si, to není žádná přelomová věc, že? Není to přelomová věc, no. Ale tou velkou novinkou, která byla hodně překvapivá, takže Sony odhalilo nějaký detaily z PlayStation 5. Konkrétně Mark Cerny, který je hlavní architekt, který se stará o vývoj té konzole, nebo byl hlavním architektem u PlayStation 4 a teď se stará o tu pětku, nebo oni to nenazývají pětkou, je to jako Next Generation, tak v rozhovoru pro magazín Wired právě prozradil některé technické specifikace, co by to mohlo umět, jak to bude fungovat a je to celkem překvapivý právě protože Sony... Tohle jako nikdy jako nedělala, jo? Že by řekla dopředu, co tam od toho máš čekat. Navíc čekalo, že oni s tím vývojem nijak nepospíchají, že jako dávají si na čas, čekají, až ty technologie vyladí. Navíc letos prostě ignorujou E3, protože řekli, že tam by stejně asi neměli co představovat. A do toho prostě najednou jako prozradí tolik detailů o té PlayStation 5, že fakt to asi nikdo nečekal. Každopádně o co jde, nebo co oni představili, co oni řekli, nebo co ten Mark Cerny řekl, tak potvrdil ten nějaký základní hardware, nebo tak jako v obrysech, že ta konzole opravdu poběží opět na platformě od AMD, že tam bude procesor s architekturou Zen 2, což je ten, který jako ještě se jako reálně neprodává, nebo je představený, ale aspoň na tom desktopovém trhu se ještě není dostupný, že tam bude grafika Navi, což je taky jako věc, o který vlastně moc nevíme, která teprve oficiálně bude představená někdy možná v červnu na Computexu. Řekl, že ta konzole bude podporovat ray tracing, což je taky překvapivý, že to je prostě věc, která teďka se jako horko těžko rozjíždí na počítačích a prostě všeobecně prostě ty konzole pro tohle ještě nemají ten výkon, že jo, když na počítačích k tomu potřebuješ jako dost drahou grafiku, aby to běželo jakž takž nějak, jo, na těch konzolích, které jako stojí méně než ta grafika, jenom ta grafika. Je to jako docela překvapivý, nevíme, v jaký formě to bude fungovat, jo, protože například nedávno Crytek, jako vývojářský studio, tak ukázalo, že jako umí ten ray tracing v reálném čase zprovoznit i na jako celkem mainstreamových kartách, takže záleží, jak to bude fungovat, v jakých hrách. Každopádně jde o to, že prostě Sony tam tu možnost mít bude, ti vývojáři to využívat nemusí, respektive můžou tak, aby to jako ta hra splňovala nějaký specifikace, aby to prostě běželo při nějaký jako snímkový frekvenci, při nějakém rozlišení, aby to prostě splňovalo nějaký standard. A pokud ten ray tracing se tam vejde, tak ho tam třeba dají, ale nebude to zdaleka pravidlo. Co je zajímavé, tak řekli, že ten ray tracing nebude využitelný jenom pro grafiku, prostě pro jako lepší fotorealističnost nebo to šíření světla, že jo, který je v ray tracingu, nebo by mělo by být takový, jak je jako v reálu, ale že právě to, jak ten systém bude vědět, jak kudy se šíří ty paprsky světelný, jak se odráží od různých povrchů, jak prostě prochází různými jako průsvitnými povrchy, tak ty informace dokážou zúžitkovat i při zvuku, takže tam jako má být mnohem lepší zvuk, než byl doteďka, nebo právě ten Cerny říkal, že to bude v podstatě jako revoluce, že třeba rozdíl mezi PlayStation 3 a 4 právě v té reprodukci zvuku tak byl minimální, ale že tady tohle bude velká věc, která tě má víc pohltit do toho, do těch virtuálních světů a prostě bude tě k tomu stačit jenom zase obyčejná televize nebo sluchátka, tak na tohle jsem jako zvědavej, nakolik jsou tohle nějaká jako velkohubá prohlášení, nebo to bude opravdu jako takhle skutečný. A co tam je teda ještě zajímavý, nebo to poslední, co vlastně víme, tak to, že ta konzole už nebude obsahovat pevný disk, myslím tím jako plotnovej. Bude tam SSDčko, který má být rychlejší, prý rychlejší než všechny SSDčka, které jsou dneska v počítačích. Aha. Což je odvážný tvrzení, který jako nevím, jak tohle budu dokazovat, ale každopádně ukázali tam nějaký demo na hře Spider-Man, kde ten Cerny tak tam vyzkoušel, prostě když tam máš jako rychlý cestování přes celou mapu, tak na tom klasickém PlayStationu s pevným diskem, tak ten jako to čekání, než se načetli všechny textury a než se opravdu dostal do toho místa, tak to trvalo nějakých jako 15 sekund. Ale na tom devkitu toho PlayStation 5, tak díky tomu SSDčku, tak to trvalo jako méně než sekundu, jo, tady tohle. A že právě to ten jako paměťový subsystém, i včetně toho SSDčka, že má být fakt jako na takový úrovni, že to prostě i těm vývojářům dovolí věci, které jako dneska nejsou možný, že i ty hry se budou teda spouštět rychleji, nebo prostě jak se nebude čekat na to načítání textur, že to fakt má ten zážitek z toho hraní hodně povýšit oproti tomu, co známe dneska, nejenom na konzolích, ale i na počítačích. Takže fakt jsem teda zvědavej, jak tady tohle bude vypadat a jak tohle, nebo jestli něco podobného bude implementovat i právě ta konkurence, nebo si Microsoft nechá ujet vlak. Jako fakt jsem hodně překvapený, hodně natěšený a uvidíme, no. To já věřím tomu, že jako SSDčko bude mít i Microsoft, protože to by bylo SSDčko tam, no jako bude tam mít, jo, ale třeba dneska si dáš SSDčko do, nebo můžeš si ho dát i do prostě těch stávajících konzolí, ale ten výkonnostní efekt není tam tak velký, jo, jako zkrátí ti to ty doby načítání, ale že by to bylo jako nějaký jako 15 násobně kratší časy, to zase ne. Nejenom, že tam, nebo hlavně nebude tam to SSDčko asi do jako SATA rozhraní, ale bude to prostě běžet přes PCI 4.0 asi, protože to běží na tom Zenu 2. Takže ta jako hrubá propustnost té sběrnice, tak tam bude mít nějaký vliv, ale oni tam mluví prostě o tom, že tam asi teoreticky bude nějaký jako lepší jako řadič, který tam prostě ty IO prostředky využije nějak efektněji. Ta magie tam asi bude nějaká na pozadí. Nebude to prostě, že tam stačí SSDčko místo toho disku a nazdar, jo. To, tam bude to asi něco lepšího, ale nevíme, co konkrétně. Jo. No tak Microsoft se snažil přečurat Sony ve výkonu už s tím Xboxem One X. Jo, no tak jako původní Xbox One byl pomalejší, že jo, než PS4, ano. Pak se to obrátilo, ale jako Microsoftu už to nepomohlo, nebo jako stejně ti lidi si to nekupovali kvůli tomu výkonu, že jo. No, jasně. Ale jakože on k tomu přistupoval, tak jakože lidi nám říkají, že chcou prostě lepší konzoly, chcou mít jako ten vysoký výkon, že aby to nebylo ořezávátko, tak prostě to udělali. Tak věřím tomu, že jako to nějak budou zkoušet i dál, ale kdo ví, samozřejmě. Jako i ten vyšší výkon toho Xboxu One X oproti třeba PS4 Pro, tak je znát. Pokud sleduješ, nebo ty asi ne, ale třeba pokud naši diváci sledují třeba YouTubeový kanál Digital Foundry, tak tam dělají takový hodně pokročilý testy a srovnání toho, jak tam třeba běží jako výkonnostně, nebo jak se tam prostě pohybuje ta snímková frekvence v těch hrách, nebo jak to vizuálně vypadá. A tam ten Xbox jako ukazuje ten náskok, jo, ale jsou to právě takový jako detaily pro lidi, jako jsem já, který jako to zajímá, nebo který se tím zabírají, ale jako ten běžný hráč tohle jako nepostřehne nebo neřeší to. Prostě pro něj jsou asi důležitý jako ty konkrétní hry, než to, že to tam běží o chlup rychleji, nebo že to o chlup vypadá líp. Asi jo, ty hry a pak cena té konzole, že jo. No. Každopádně, co ještě Cerny ještě řekl jednu věc, nebo dvě věci, a to, že nadále počítají s virtuální realitou, že i ta nová konzole bude podporovat brýle PSVR, i ty stávající, ale od těch jako nějakých lepších, který by třeba měli jako lepší rozlišení nebo jako rychlejší obnovování toho obrazu, tak to jako k tomu nic neřekl. Ale ta asi nejdůležitější věc je, že jako letos to ještě prodávat nebudou. Jestli příští rok, to se neví. Neví se ani to, jestli to třeba jako letos představí, protože se spekuluje o tom, že oni v prosinci 2019 tak budou mít akci PSX, na který zase budou představovat nějaké novinky, které se týkají her nebo té konzole, tak tam by teoreticky jako mohli k tomu něco říct bližšího, ale to jsou zase jako spekulace, které už ten Cerny nepotvrdil. No takhle, já si nejsem úplně jistý, proč by takhle konkrétně oznamovali nějaký parametry té konzole, kdyby to nebylo třeba, dobře, dejme tomu, že letos ne, ale v příštím roce. Jo. Jako předpokládá se, že příští rok by to mělo být, jo, ale jako nic konkrétního nevíme. Jo, Microsoft vlastně taky, když představoval ten Xbox One X, tak on snad jako rok dopředu, nebo možná, že to bylo deal, tak mluvil o tom, jako, že to je Project Scorpio a taky tam mluvil o těch parametrech, že to prostě bude rychlejší než všechny konzole, které jako do dneška existovaly, a začal to prodávat až jako fakt s velkým zpožděním, nebo takže jako Sony mohlo nastoupit na tu stejnou jako vyzkoušet tu stejnou strategii. Navíc jako dneska, nebo v nějakých dřívějších podcastech jsme se bavili, že pro Sony už nebude konkurence jenom Microsoft, ale jako ostatní firmy, které na to jdou trošku jako jinakým způsobem, že Google tady má ten Project Stadia, že to prostě vsází na to hraní cloudový, jo, další tady prostě budou cloudoví hráči, kteří budou kopírovat ten model toho Google. Apple tady, že jo, zkouší nějakou vlastní platformu, která bude nějaká jako univerzální napříč mobily a počítači. Jo, takže jako Sony už má jako víc soupeřů než jenom Microsoft nebo Nintendo. Je to možný, jako samozřejmě Microsoft tu svoji PR kampaň dlouhou vlastně musel dělat prostě proto, že oproti PlayStationu, že s tím Xboxem One dost jako byl pozadu v prodejích a je vlastně do dneška, takže jako se snažil jako opravdu budovat to momentum pro tu novou půl generaci. Tak je možný, jo, že to je tak, jak říká, že Sony se prostě trošičku bojí nastupujících cloudových herních služeb. Ty jsi vlastně v tom svém článku měl, nebo napsal jsi tam docela zajímavý postřeh, že pokud by to customizované řešení pro SSD, nebo pravděpodobně customizované řešení pro SSD zrychlilo načítání nebo spouštění těch her natolik, kolik vlastně oni se tvářejí, tak by to potenciálně mohlo už být i konkurenční právě pro ty služby jako Google Stado, že jo, který teda slibují v podstatě instantní spuštění. Jo, no asi jo, protože zase ta Stadia taky prostě poběží někde v těch cloudech, poběží na SSDčku, a prostě vždycky tam bude nějaká limitace, a pokud ten PlayStation to zrychlí natolik, že to bude srovnatelný, že to prostě to načítání nebo načtení a spouštění her bude v řádu sekund, ne minut, tak jako to bude, nebo ta Stadia bude mít o argument míň. Jo, ta samozřejmě bude mít další výhody, že to prostě budeš moci hrát na čemkoliv, na mobilu, na počítači, prostě na chytrý pračce, nebo já nevím, na hodinkách, jo. Ale ten argument s tím, že tu hru prostě klikneš a okamžitě ji spustíš, tak o to možná přijdou, no, možná. No já bych se asi přesunul k dalšímu tématu, já jsem před chvilkou nakousnul trošku Apple, že má nějakou vlastní, že má vlastní herní službu, ale on má teďka i takový trable, nebo ani ne tak trable. V minulém podcastu jsme se bavili o tom, že se řeší, kdo mu bude dodávat 5G modemy do iPhoneů nebo iPadů, protože s Qualcommem vedl jako dlouhou letou válku, Samsung na to nemá výrobní kapacity, nějaký MediaTek, tak jako to je takový jako neprověřený řešení. Údajně se nabídl Huawei, že by jako prolomil nějaký to tabu, že on nedodává čipy nikomu jinému, ale že jako pro Apple by to udělal. A od toho týdne vlastně se změnilo spousta věcí, tak jak je to u nás zvykem, že když se o něčem bavíme, tak nejpozději jako do dvou dnů, tak se to všechno převrátí na ruby, tak jako opět se to potvrdilo tady tohle. A Huawei oficiálně potvrdil, nebo šéf Huawei tak řekl, že opravdu by chtěli ty čipy otevřít a nabídnout i konkurenci, teda zmiňoval konkrétně Apple. Ale nakonec stejně bude mít smůlu, protože asi den nebo dva na to, a tak Apple spolu s Qualcommem podali jako společné oznámení, že ukončují veškeré právní spory, všechny ty patentové bitvy, které měli, že jsou teda zase velcí kamarádi, podepsali dohodu, která potrvá 6 let s tím, že se to může o další 2 roky prodloužit a součástí té dohody, aspoň to, co víme, neznáme ty finanční podrobnosti, kdo komukoliv zaplatí nebo tak, ale to hlavní jádro toho té smlouvy tak je, že Qualcomm bude po tu dobu, po těch 6 let, nebo 6 plus 2 roky, tak bude dodávat čipy pro Apple. A to je dost velká věc, nebo mělo to vlastně hned v následujících hodinách ten efekt, že Intel, který doteďka, nebo který vlastně od loňska už byl exkluzivním dodavatelem LTE modemů pro iPhony, tak oznámil, že jako končí s čipy pro mobily a že se z toho trhu úplně stahuje a že jako ty 5G modemy pro ty smartfony jako dělat vůbec nebude, což podle mě to pro něj byla i trošku záchrana, protože on s těmi 5G modemy jako říkal, že je má, že je dělá, ale tu první generaci nějak na poslední chvíli odpískal, že s tím nebyl spokojený, tak hned představil druhou s tím, že tahle už bude lepší, že už to fakt bude, ale podle mě on nikdy neměl jako nic než nějaký jako jeden funkční vzorek, který někde ukazoval na nějakých jako fotkách, ale že by tam rozdělili nějakou jako více nějakých prototypů, že by posílali ty vzorky výrobcům, prostě to podle mě byly úplně v háji a teďka to je pro ně taková úleva, že jako jsou rádi, že se můžou vymluvit na to, že prostě přišli o významného zákazníka, tak se tomu nemusí věnovat, jo. Fakt podle mě Intel jako tam neměl nic, ale jako je to moje taková jako dohada, jo, že domněnka. Domněnka, že jako asi byli v tomhle hodně pozadu a že teda se tomu už nemusí věnovat. Oni teda nebudou se z těch mobilních sítí úplně stahovat. Intel teda řekl, že se chce podílet na rozvoj infrastruktury, že bude pomáhat operátorům, ale opět prostě v tomhle oboru je taková velká konkurence, že si nedokážu moc představit, co konkrétně tam budou dělat. Jako podílet se na rozvoji sítí, tam podle mě jako nemají šanci se nějak prosadit. Spíš prostě zase budou jako dodávat nějaké jako řešení pro datacentra nebo něco takového, ale že by se přímo na rozvoj té infrastruktury podíleli, jako myslím přímo jako ty rádiové sítě nebo to propojování těch sítí, to si úplně nemyslím teda. No, já teda nevím, já jsem trošku znepokojený, protože to je další taková zpráva o tom, že Intelu se něco úplně nedaří. A jako zrovna v případě modemu pro sítě 5G, to mně přijde, že není zase jako až tak složitá věc. Přece, jak je možný, že jednomu z největších výrobců prostě čipů v polovodičovém průmyslu prostě, že jako nejsou schopný udělat takovouhle věc, to prostě mi nejde na rozum. Jak si to vysvětluješ? Teda kromě toho vysvětlení, že Intel je prostě fakt neschopný a že má docela jako velký trable. Ale já nevím, tam podle mě v té firmě jsou pořád šikovní lidi, ale prostě asi tam byly problémy ve vedení, že on, měnili se tam šéfové, nebo měnila se tam uvnitř ta struktura. Nebyly tam problémy jenom u těch modemů, že jo, i u procesorů, prostě pořád mají problém. Prostě modernizovat tu výrobu a přejít prostě na jako 10 nanometrovou litografii. Prostě pořád tam jsou evidentně nějaký problémy v té firmě a ty modemy jsou jenom takovým jako vyústěním nebo dalším jako příkladem toho, co všechno se tam jako děje nebo neděje. Nevím, no. Jako asi tam v té firmě jsou spíš špatná manažerská rozhodnutí, než to, že by tam byli úplně neschopní lidi jako na těch jako inženýrských pozicích, ale nevím, jo. Zase je to moje domněnka nějaká. No, ale jako já si to říkám taky, že to není možný, že to spíš musí být v tom managementu, protože pokud by tam skutečně na těch inženýrských pozicích byli tak špatní lidi, tak si myslím, že jako za pár let se můžeme bavit o tom, že s Intelem je amen, protože prostě jako to by nebyli schopní konkurovat už v zásadě v žádném sektoru potenciálně, že jo? Tak amen s nimi není, prostě pořád jako dodávají jako, nebo žijou z těch čipů pro servery a pro jako nějaký špičkový pracovní stanice a vlastně oni měli úplně rekordní výsledky v celé historii, takže jako finančně jsou na tom dobře, spíš jde o to, že jako působí dojmem, že tam uvnitř jako to evidentně nefunguje, ale No to jo, ale jako jestli to takhle bude nefungovat dál, tak jako kdo říká, že i prostě na těch serverech jako potenciálně je, neříkám, že hned, ale prostě za 10 let nebo za 15 let je prostě někdo může nahradit, jo, pokud to takhle povedou. Tak na serverech jim roste konkurence prostě na poli těch armových procesorů, které se teďka rozšiřují. AMDčko teďka má jako dost želízek v ohni. Uvidí se, no já nevím. Jako konkrétně co se týká těch modemů, tak je podle mě škoda, že tady jako se ztratí ta konkurence, že Qualcomm, který už je teďka jako největší v tomhle oboru, takže dostane prostě takhle významného zákazníka, že to zase prostě zvýší tu jeho pozici, aniž by, jo, pro ten trh prostě není nikdy dobře, když se tohle všechno koncentruje u nějaký jedné firmy, jo, ale... A možná už člověče Huawei věděl, že nějaká takováhle dohoda je na spadnutí mezi Intelem a Huaweiem, mezi Intelem a Qualcommem. Tak možná už jako proaktivně trošku jako reagoval tím způsobem, jak jsme tady o tom mluvili minule. Jo, jako mohli si tím udělat dobrý PR, že jo, že, ale jestli tohle bude mít nějaký efekt, co nevím. No, jako zjevně to bylo takový to, jako že se snaží dát najevo, že tady jsou taky a že by možná chtěli, aby s nima někdo spolupracoval, aby byli relevantní, ale... No, já jsem už minule vlastně myslím, že jsem to spochybňoval, že oni stejně jako dostat se do těch iPhoneů, prostě Huawei, který je na celém světě označovaný za nebo osočovaný z nějaký špionáže a prostě dávat si to do toho symbolu amerického jako výrobku, to asi neprošlo, nebo Apple asi by ne, to, no. Asi to neodpustili. Jo, no. Ale bez tak ten slavný americký výrobek vyrábějí firmy v Číně, že jo, takže... No tak jako montuje se to tam, že jo? No právě, no, tak ono už je to asi skoro jedno. No, dobře, tak ještě něco k debaklu Intelu a k dohodě Qualcommu a Appleu? Asi ne, jenom teda je trošku podivný to, že Intel se z toho stáhl takhle brzo, že fakt sice Apple pro něj byl důležitý zákazník, nebo hlavní, protože jako někdo jiný, myslím, od něj neodbíral ve velkým tyhle čipy, ale oni pořád měli prostě potenciál tohle rozšiřovat, nebo měli rozšiřovat, potenciál rozšiřovat ty modemy prostě v počítačích, že jo? A teď se to z tohohle úplně stáhnou, tak to je fakt podle mě jako další důvod toho, že fakt oni ten vývoj jako nezvládali, že vlastně neměli jako nic hmatatelného a proto se toho stáhli a můžou prostě se vymluvit na ten Apple, jo, ale... Je to jako dobrá připomínka, jo, ono s pomalu nastupujícím 5G, věřím tomu, že ty pracovní stanice, jako právě zařízení jako Surfacey, tak s nějakým jako 5G modemem asi jako vybavený budou, jo, a bude tam ta poptávka, takže jo, no, minus pro Intel. No, jako do tohohle oboru se právě taky teď jako sáčkuje ten Qualcomm, že jo, který už jako dodává ty modemy i pro jako normální jako počítače, který mají třeba procesory od Intelu, takže jako i z tohohle hlediska je zvláštní, že Intel se z tohohle stahuje. Jako já si třeba nemyslím, že on by ty modemy integroval přímo do těch čipů, jako do těch jako procesorů, tam by to ty procesory prodražilo, zase se složitilo výrobu, ani by to možná nebylo jako košer z hlediska nějaký jako zneužívání dominance, že jo? Protože víme, že pořád je tím jako dominantním výrobcem procesorů, že tohle by nemuselo projít přes ty úřady, že takhle si jako zneužívá tu pozici. Ale to, že se z tohohle takhle úplně stáhne a nemá to ani jako možnost, jo, že by prostě řekl výrobcům, hele, tak my tady vyrábíme procesory, vyrábíme tady modemy, když koupíte obojí, bude to pro vás výhodný. Je to jako podezřelý, no. Podle mě fakt neměli vůbec co nabízet. Asi ne, no. Protože to jako fakt by nedávalo smysl tohleto. No ale nechal už bych modemama a posunul se na to poslední téma, který se vlastně taky týká nějakého zneužívání dominantního postavení a týká se Google, což je takovej ten dneska symbol tady tohodle, že když někdo něco zneužívá, to jak je velký, tak je to většinou Google, nebo aspoň Google je za tohle vždycky rekordně pokutovaný v poslední době. A teď se zase jako potvrdili nebo ukázali nějaký věci, respektive někdo osočil Google z toho, že je jako velký a zlej a špatný. A kdo to byl a co řekl? Kdo to byl? No, byl to, ku podivu, to je na tomto zajímavý, nebyl to vlastně žádný řadový vývojář nebo prostě nějaká jako pidi osobnostka, ale vlastně docela důležitý člověk. Jonathan Nightingale pracoval pro Mozilla 8 let nějakých, vlastně on je spíš jako manažer, vedl, on ty pozice střídal, ale v zásadě jako se dá říct, že roky vedl vývoj Firefoxu nebo části Firefoxu a nakonec teda vývoj celého Firefoxu. Z Mozily teda odešel v roce 2015, což je asi dobrý říct, že vlastně už tam poslední prostě 4 roky zhruba není, takže samozřejmě ta situace už může být jiná, ale vlastně zajímavý je na tom to, že vlastně ta jeho zkušenost už jako z téhle doby, nebo vlastně z celé té doby, kdy on byl v Mozile, tak vlastně popisuje vlastně to, co my pořád pozorujeme, nebo myslím si, že my to pozorujeme, jo, i dneska. On vlastně nastoupil do Mozily v době, kdy ještě žádný Chrome neexistoval, takže Google byl tehdy s Mozilou kámoš, že ho platil velký prachy za to, aby byl prvním nebo primárním vyhledávačem ve Firefoxu, což v mnoha zemích do dneška je, ten deal tam pořád tak nějak je. A v roce 2000, kolik to bylo, 9 nebo 10 byla první verze Chromu. Čověče 8, ne? Myslím, že loni to bylo 10 let. Nebo 8. Jo, ano, jo, vlastně jo, jsem psal článek, že jo, 10. narozeniny Chromu, jo. Pravdu díš. No, tak vlastně ano, tak. Tak prostě ten Nightingale popisuje to, že prostě s lidma z Google, že jo, s těma právě, to byli ty lidi na těch inženýrských pozicích, jak bych ty řekl, ty vývojáři, vývojářky, tak byli prostě kámoši. Všechno bylo růžový, happy, prostě Mozilla tvořila tu bránu k lepšímu internetu, tvořila ten moderní prohlížeč podporující moderní webové standardy a technologie. Google v nějakém bodě si řekl, že chce být ještě progresivnější, ale to, nebo to řekl veřejně, neoficiálně samozřejmě pro něj je výhoda ovládat tu bránu, takže prostě začal dělat svůj prohlížeč. No a vztahy se začaly měnit. Ten Nightingale vlastně říká to, že na tom nějakým osobním levelu, na osobní úrovni v podstatě ty vztahy se nějak zásadně nezměnily, že prostě ty jednotliví lidi asi i opravdu jako věřili, že vlastně ta spolupráce Mozily a Google pořád pokračuje, jo? Že prostě mají stejný cíl, že chtějí ten lepší web, jo? A budovat lepší služby. Ale ten Google jako celek, Google jako firma, zkrátka šel jiným směrem. A ten Nightingale prostě říká, že těch případů, kdy vlastně Google nepřímo sabotoval Firefox, on teda mluví o sabotáži Firefoxu, ale potenciálně samozřejmě se to mohlo dotknout i jiných alternativních prohlížečů, tak jakože těch případů sabotáže jsou tucty, možná jako i stovky, a že vždycky prostě šlo o to, že Google třeba ve své službě udělá nějakou chybu, která se ale samozřejmě projevuje třeba, já nevím, z hlediska výkonu negativně, jenom třeba právě v tom Firefoxu, ne v tom Chromu. A že prostě pak oni to s tím Googlem řešejí nebo řešili a jako Google vždycky řekne, je, sorry, my jsme jako udělali chybu a my to opravíme, jo, v pohodě, jo, ale že prostě jako když máš tady tucty nebo možná stovky případů prostě takovýchhle, tak jako ten Nightingale nevěří tomu, že Google je nekompetentní, aby prostě dělal tolik chyb. Jo, že on jako opravdu implikuje, že tam byl nějaký záměr, nebo je tam záměr Google ty alternativní prohlížeče sabotovat. On vlastně říká, že pokaždý, když prostě ve Firefoxu nějaká ze služeb Google právě jako kvůli nějaký takovýhle v úzovkách chybě, třeba neúplně přestala fungovat nutně, ale prostě třeba fungovala tam blbě, tak prostě lidi se od toho Firefoxu odvraceli. Jo. Zároveň on říká, jako, že to jako není tak, že by na ten Google svaloval všechny problémy Firefoxu, a jo, to, což jako je dobře, že to řekl, protože jako já si nemyslím, že v tomhle tom je jako problém, jako je to část problému, ale není to celý ten problém. No, takže asi tak. Vlastně on k tomu napsal, že, jako, tak, že nevěří, že, fakt, že by to byla náhoda, že v tom viděl spíš jako nějaký vzorec. Nebo ne, vlastně ne, vlastně ne, on napsal, že on sám konkrétně, ale že jako lidi ve Firefoxu si mysleli, že v tom je nějaký vzorec, ale že on konkrétně jako takhle jako paranoidní nebyl. Takhle to tam jo. Myslím popisoval, ne? Jo, no. No, tak jasně, že jo, ale tak ono je těžký ten vzorec tam nevidět, že jo, když prostě se tohle to děje. Jako dokud nebyl Chrome, tak prostě jako Google ani neměl v podstatě na výběr, že jo, on prostě musel ty svoje služby psát dobře, aby fungovaly právě i v tom Firefoxu, ale jako to, že Chrome jako je trošku jako kontroverzní produkt v této otázce, je docela zřejmá věc. Ono Chrome je kontroverzní produkt i v otázce toho, jak byl distribuovaný. Že jo? Spousta lidí si myslí, a zase je těžký to nějak jako dokázat, ale spousta lidí si myslí, že za rozšíření Chromu můžou z velké části různý nějaký ty instalátory jiných programů, kde ten Chrome byl k ním přibalený. Že, jo? Že prostě ty odklikáš OK, OK, nainstalovat a kromě, já nevím, produktu jako Avast, nebo prostě, jo, to je příklad, který mě napadá konkrétní, se ti tam nainstaluje i Chrome a prostě nastaví se jako výchozí prohlížeč a ty lidi jako běžný člověk asi ani neumí nastavit výchozí prohlížeč, tak prostě to akceptuje a používá Chrome, jo, tak. No dneska už je to jako ve Windows stížený, že jo, tam ty programy si nemůžou vynutit tu změnu, ale v minulosti to takhle fungovalo. Jasně, no. No a prostě jsme dospěli do bodu, kdy ten Chrome má tyjo, víc než 60%, to už dneska bude možná tyjo, 70% pomalu tržního podílu, což jako je hrozně moc, že jo. A to, že Chrome má jakýsi monopol, nebo že ta monopolizace tady nastává, to už je fakt jako letitej problém, který pozorujeme. Pozorujeme ho i v tom, že některý weby, a to je vlastně další ten tlak Google, zjevný tlak, že prostě některé služby třeba aspoň nějakou chvíli běžely jenom ve Chromu. A dokonce prostě se později ukázalo, že on uměle blokuje některé své služby tak, aby běžely jenom ve Chromu, přestože by mohly běžet minimálně v jiných prohlížečích na Chromiu, ale oni v nich neběželi. No já jsem právě jako souběžně s tebou psal článek jinačí o tom, že ta sabotáž, že ho nařkli ostatní lidi, už jako v minulosti to byl taky jeden člověk z Firefoxu, nebo teda z Mozilla, byl tam taky nějaký vývojář, který pracoval na Edge. Potom ten hlavní kritik byl vždycky, že ten Jon von Techner, no, který určitě založil Operu a potom Vivaldi a který jako vždycky s tím Googlem bojoval. Už vlastně v době, kdy myslím ještě Chrome neexistoval, jo, tak ta Opera byla vždycky takovým tím, i když byla jako pořád jako významná, nebo vždycky měla nějaký to, prostě byl to vždycky nějaký ten třetí, čtvrtý prohlížeč vzadu. No, nebo pátý, vždycky takový ten prohlížeč, lépe řečeno s podílem 1-2%. No. Ale jako prostě při tom jako globálním množství počítačů, tak jako pořád je to jako významný hráč, tak už jako v minulosti s nima bojovali, že prostě ty weby byly napsané třeba tak, že jako fungovaly ve Firefoxu, v IEčku, v Safari třeba, ale v Opeře ne. A jako nebyl k tomu důvod, jo, že i když třeba ty weby byly fakt jako využívaly ty jako webové standardy, tak prostě tam byla jenom fakt nějaká jako výjimka, která to, ten, tu Operu omezovala. Jo, takže když on potom odešel z Opery a založil Vivaldi, tak si říkal, no tak jako poběžíme na tom Chromiu, který, že jo, je základem i pro Chrome, takže by to mělo být všechno v cajku, že jo, prostě bude tam ten stejný základ, mělo by to fungovat stejně, ale opět, prostě loni nebo předloni napsal článek na, nebo nějaký blogpost, kde zmiňuje, že prostě není to pravda, jo, že oni sice mají stejný základ, ale Google tam zase má nějaký jako takový hacky nebo nějaký různý podmínky a úpravy, které prostě znemožňují, aby to fungovalo i na těch ostatních Chromiových prohlížečích. I když prostě ten základ je tam stejný, tak prostě stejně oni to, ti vývojáři těch alternativních prohlížečů, to musí nějak jako vzít v potaz a zase tam psát o ně nějaký hacky a prostě jako donutit se ten prohlížeč tvářit, jako že to je Chrome, ne, že to je Vivaldi nebo prostě cokoliv jinýho. Jo, takže ten Google tady pořád hází takový jako klacky pod nohy. No jako taky z toho jsem, tak jako nemám z toho dobrý pocit, no, to, jak se Google chová v tomhle. Jako ne, asi to není náhoda, když jako všichni ti konkurenti, a nemyslím si, že by prostě na ně nedávali jenom proto, že najednou Chrome takhle vyrostl a má tu dominanci, ale že opravdu tam jako k takovým jako nekalým věcem asi docházelo, nebo dochází. To určitě a zároveň vlastně ty už to taky naznačila, a taky je, jako ta kritika skutečně není nová, jo? Ta kritika se opravdu táhne už jak říkáš dokonce i před začátek Chromu, jo? Já si to třeba sám pamatuju, možná někteří mladší úplně už ne, ale mně tohle to vždycky připadalo hloupý, že třeba Gmail nebo dokumenty Google, že prostě chtěl si to používat v Opeře a prostě uměle to tam bylo omezený a oni ti řekli něco jako, že to je nepodporovaný prohlížeč, tak si prostě běžte vylízat zadek nebo něco takovýhodle v tomhle smyslu. A přitom to tam fungovalo, ale opravdu tam stačilo fungovalo. Stačilo zmenit, tak, že jo, tu identifikace, no, že ten user agent, no. A to je právě to, když potom zjistíš, že to v tom prohlížeči funguje, tak to je, tohle je prostě špatně. Takhle web nemá fungovat. Aspoň teda podle mě a vlastně jako v základních principech takhle nemá fungovat. Web má fungovat tak, že tady máš nějaký standardy, ty je dodržuješ při tvorbě webových stránek, webových služeb a kterýkoliv prohlížeč, který ty technologie podporuje, tak je prostě bude umět zobrazit. Samozřejmě s tím, že některý prohlížeče, který mají tu podporu omezenou, tak třeba jako části těch webů, jo, přijdou o část funkcionality, část těch webů nezobrazí nebo nezobrazí korektně, ale nějak to tam bude fungovat. Ale ne, že ti prostě někdo natvrdo řekne, tohle je prohlížeč, který nás nezajímá prostě. To je špatně. No já jsem v tom svým článku psal zase takovou jako malou, menší obhajobu Google, že to jeho chování je do nějaký míry asi ospravedlnitelný, protože ty webové standardy se vyvíjí pomalu, že jo, tam máš ten třeba jazyk HTML, tak tam vychází jako nový verze asi jednou za nějakých 8 let nebo kolik, ale Chrome se vyvíjí jako co 6 týdnů a Google tam prostě potřebuje ty moderní technologie, které mu dovolí jako dělat ty služby lepší, takže on si prostě souběžně může jako vylepšovat i ty weby, i ten prohlížeč a prostě kvůli tomu jde jako nad rámec těch standardů, těch jazyků nebo těch technologií, které se používají dneska a prostě vymýšlí tam jako nové věci, které prostě jako logicky nebudou podporované jinde. Jo a vlastně v minulosti jsme i byli svědky toho, že některé ty technologie, které on vyvinul, tak otevřel a právě staly se potom jako součástí těch webových standardů. Tady do téhle míry to chápu, ale zase prostě jde o to, aby to Google nějak jako dokázal rozumně vyvážit to, že prostě fakt přispívá k vývoji toho webu, ale zároveň prostě nezneužívá to k šikaně právě té konkurence. Jo, já mám pocit, že dokonce v dobách Internet Exploreru, takže jako Microsoft měl tuhletu nějakou svoji strategii, že vlastně oni adoptují webové standardy až ve chvíli, kdy jsou opravdu jako hotový a schválený. Jo, což, jak víme, tak jako to vedlo k tomu, že spoustu těch standardů, ne úplně hotových, ale prostě byly to technologie, které už bylo potřeba tak nějak používat, tak prostě ostatní prohlížeči už je podporovali. Jo. A IEčko bylo tím pádem zastaralý. Takže jako jo, dokážu do jistý míry pochopit, že některé technologie ještě nejsou úplně hotový a rozšířený, ale zároveň jako já nevím, no tak budeš podporovat technologii, jejíž vývoj je na začátku, potřebuješ ji tak strašně moc. Já si myslím, že třeba jako v dnešní době ten web už je natolik rozvinutý, že jako možná jako by nebyl takový problém jako trošičku čekat, jo. Ale zároveň jako od Google mi to stejně přijde hlavně alibistický, že jo. Kdyby se pořád čekalo, tak tady nemáme dynamický weby, nemáme tady weby, které se chovají v podstatě jako aplikace, že tam máš různý online, teda offline úložiště a že to není úplně tak jako závislý na tom připojení, tak jak to bylo jako v minulosti. Jako podle mě tady fakt Google tady tomuhle hodně pomohl, ale jak říkám, prostě musí to udělat tak, aby nejenom jako dokázal vyvíjet ten web, ale aby právě jako toho nezneužíval k tomu, že prostě nebudou ty jeho služby fungovat na těch alternativách. Protože v minulosti zase tady byl ten příklad, že někdy od konce 90. let, tak tady bylo tím dominantním prohlížečem IEčko, který bylo přibalený ve Windows, že jo, a Windows byl tím dominantním systémem, takže to šlo jako ruku v ruce. A zase weby se musely jako optimalizovat právě proto, aby běžely v tom IEčku, který bylo v řadě věcech hodně nestandardní, ale zase tam ten problém byl o to menší, že Microsoft měl ten jako dominantní prohlížeč, ale zase nebyl tím jako velkým provozovatelem webů, že jo. On měl sice samozřejmě nějaký weby, MSN-ku a podobně, jako byly to takový jako docela velký důležitý portály asi, ale oproti Google nebo Facebooku dneska, že jo, byl to jen takový jako pšouk. A Google prostě má největší nebo nejrozšířenější, nejpoužívanější prohlížeč a má i ty nejpoužívanější webové služby a tady už jako tam k tomu zneužívání to jako vyloženě svádí, nebo jo, tak já už jsem to kritizoval, já mám pocit, že nějakou podobnou diskuzi už jsme v tomhle podcastu vedli, jo. Je to vlastně to jádro si teďka popsal, jo, ty mý kritiky, prostě problém je v tom, že Google je v pozici, kdy má ty služby, které jsou totálně mega, má vyhledávač, má největší reklamní systém, který ho vlastně živí, že jo, má Gmail, jo, prostě blablabla, spoustu dalších služeb, asi tak milion. A je to v podstatě druhej nejvýznamnější hráč na internetu a tím jeho partnerem do Dua je asi Facebook, myslím, že se to dá takhle říct prostě. A A samozřejmě on jako chce ten web pokud možno ovládnout, protože je to prostě korporát a je to v jeho zájmu, je v jeho finančním zájmu v konečném důsledku. Takže je problém, když poskytuješ služby a zároveň tvoříš tu bránu. Nebo takhle, jako zase, jako můžeme tady jako říkat, že to není vůbec nic novýho, což je jako pravda, protože Microsoft taky vyrábí si tu platformu, což je Windows, a k tomu má svý programy jako Office. To samý Apple prostě má macOS a potom nějaký svoje programy. A to, takových jako příkladů bychom našli spoustu. Ale problém u toho webu je v tom, že ten web vznikl jako otevřená, decentralizovaná, demokratická platforma. A jako můžeme tady říkat o tom, že podobný povahy je třeba Linux, ale kolik má jako tržní podíl Linux? Není to jako žádný, aspoň teda na těch desktopech, to není žádná velká sláva, když to ten web se rozšířil a jako takový ho známe a asi ho takový mít chceme, nebo teda některý z nás aspoň, takže... A co jsi tím chtěl říct vlastně? Já jsem si nějak ztratil nič trošku. Co jsem tím chtěl, já nevím, asi jsem tím chtěl říct to, že prostě... že Google útočí na tu povahu toho webu a že je v té objektivně je ve velmi problematické pozici, jo? Že teda vlastní jako nebo snaží se vlastnit tu platformu, ten web a zároveň poskytovat ty služby, že jo. A já nechci, aby internet rovnal se Google, jo, prostě internet má být rozmanitá platforma, chápeš, otevřená. No. Vlastně se můžeme bavit i o tom, že co ho vedlo k vývoji toho Chromu, že bylo to já už to, že, naznačil, že jo, trošku. Ty stávající prohlížeče, které byly v té době, nebo ty webové technologie, které se používaly, tak třeba nedostačovaly tomu, jaký měl záměry s těmi jeho službami. Jo, že prostě chtěl udělat lepší Gmail, chtěl udělat lepší Google dokumenty, chtěl prostě víc ty webové stránky přiblížit k těm jako programům, který běží lokálně na počítačích nebo na mobilech. To se mu povedlo právě až díky tomu, že si mohl vytvořit ten vlastní prohlížeč. To teda naprosto nesouhlasím. Jako tohle se mu dařilo už v době třeba Firefoxu. Jo. To, jako chápu, že Internet Explorer byl problém, jo, v té době, to je jasný, ale myslím, že ten Firefox byl pro něj velmi dobrý partner, byl to ten progresivní prohlížeč, aspoň teda co se týče těch webových standardů. Jo. Samozřejmě můžeme se pak bavit o tom, že Chrome přinesl v podstatě revoluční uživatelský prostředí, že jo. Snažil se ho osekat na minimum, což byl jeho velký přínos. To jo, ale zase jako Mozilla byla ta, která se spíš jako držela striktně těch standardů. Nebyla to firma, která by... byla v tom vývoji jako tak daleko, že by prostě sama navrhovala úplně nový věci, úplně revoluční věci, ne? Ale Mozilla je nebo byla součástí toho konzorcia V3C a... Tak to je i Google, že jo? No jasně, no, ale tak Microsoft, o tom to je... Zase jsi u toho postoje prostě k webu. Já zastávám ten názor, že web má být otevřená, decentralizovaná, demokratická platforma, takže pokud jsi součástí té platformy V3C... tak prostě seš tím, kdo pomáhá ty standardy vytvářet a přináší nějaký návrhy, jo, a tak, takže za mě tam jako velký problém není. Hele, ono v podstatě tohle jako můžeš klidně přinést na lidskou společnost, jo. Když se vlastně podíváš na to, jak funguje demokracie, tak jako její problém, což ne, pro každého je to problém, ale vlastně její problém spočívá v tom, že je hrozně pomalá. O každý malý kousek tam bojuješ jako strašně dlouhou dobu, nebo jako je to běžný. Když se podíváš na nějaký autokratický systémy, nebo nějaký klidně jako diktátorský, nebo to, tak tam, když chceš udělat změnu, tak ji uděláš rychle. Proč? Protože s nikým nemusíš diskutovat, protože si prostě prosadíš svoje rozhodnutí. Jo. Což je přesně vlastně to, co jako dělá Google. Jo. On v podstatě jako si jako do jistý míry dělá, co chce, jo, když to trošku jako přeženu, a prostě nebaví se s těma ostatníma. A vlastně to je ten problém. A ve chvíli, kdy tam budeš mít tu diskuzi, tak ano, ono to bude pomalý. Je to prostě tak, jo. A pokud chceš dělat progresivní webové služby, tak tě to může zpomalovat. To nemůžu popřít. Ale tak on pořád se podílí na tom vývoji webu. Jak už jsem říkal, právě několik jeho technologií tak se staly přímo těmi standardy, který potom jako V3C jako schválilo nebo používá se to. V tomhle problém není. Prostě problém je akorát v tom, že... prostě Google může někdy ten prostě vývoj jako zneužívat to, aby prostě blokoval tu konkurenci, ale jako už tady jsem asi motáme v kruhu, už bych to... Asi jo. Ne, no, jakože myslím si každopádně, že Mozilla ve Firefoxu přece adoptovala drafty nějakých návrhů, nebyly to třeba nutně finální webové technologie. Já ti vlastně skočím do řeči, protože já bych to potom zapomněl. Někdy na konci minulého roku, když Microsoft oznámil, že bude mít teda ten nový Edge, že pobíží na Chromiu, tak ty si jako řekl takovou jako skepsi, že to je jako blbý, že tady bude zase o tu konkurenci míň. Já jsem v tom byl míň skeptický a pořád jsem v tom míň skeptický, protože jsem si říkal, jako, že pokud tady budou všechny prohlížeče mít stejný jádro, že to prostě může být i ku prospěchu věci, že najednou prostě bude všechno fungovat všude, aniž by se museli řešit nějaký lokální výjimky prostě pro konkrétní prohlížeče. Ale prostě jak vidíme, tak ani když všichni běží na tom Chromiu, tak prostě stejně nemají zaručeno, že tam poběží všude všechno stejně. A proto nechápu, proč si nebyl tak skeptický jako já, protože tohle už vlastně jako nebylo to nový, já vím, tím, no. Že jo? A vlastně, mimochodem, to bych mohl zmínit, to je docela zajímavý v tomhletom kontextu, že tu moji skepsi vlastně podpořil sám Microsoft, který, není to tak dávno, co uvedl nový Skype pro web, a bohužel tenhle ten nový Skype na webu funguje jenom víceméně v Edge nebo ve Chromu. Jo, zase jsou z toho prostě úplně odstřihnutý alternativní prohlížeče jiný. A tohle mě prostě, tohle beru jako důkaz toho, že není dobře, že celý web rovná se Blink, potažmo tak trochu Chromium a potažmo teda Google. Že tohle prostě nebude dělat dobrotu, jo. No tak počkej, ten Skype s tím ještě nemá nic společného, že? Ten ještě není vázaný přece na Blink nebo na Chromium. Ne, ten Skype, ten novej webovej Skype běží jenom buď v Chromu, nebo potažmo v prohlížečích na tom Blinku, anebo v Edge. Jo. A vlastně Edge postupně teď se migruje na Blink, takže asi chápeš, kam mířím. Aha. Jo, prostě jako ve Firefoxu si to nepustíš. Jo. I kdyby argumentovali tím, že prostě v Firefoxu chybí nějaká důležitá technologie, která třeba je potřeba, nevím, pro ty telefonáty, tak ale pořád by v tom Firefoxu mohli zpřístupnit ten Skype tak, aby si tam třeba aspoň mohl chatovat. A to by byl úplně fair přístup. Není fair přístup, jo, že půjdeš do Firefoxu a ono ti to řekne, váš prohlížeč není podporován. Jako z tohohle hlediska je dobrý, že tady prostě pořád jsou silní hráči, jako je Mozilla, která má jako velký slovo a která vždycky na tyhle problémy upozorňuje nebo dokáže kolem toho vyvolat nějakou diskuzi, protože kdyby tady ten internet se rozdělil jenom mezi prostě firmy, mezi ty velký korporáty, jako je Google, Microsoft, Facebook a podobně, tak tyhle věci se neřeší. Tam se ty věci řeší tím autokratickým způsobem, ne úplně demokratickým. A tam Mozilla je pořád takovej ten zastánce těch nějakých morálních zásad a toho, že by to mělo být jako otevřený, přístupný pro všechny a ne prostě víc pro tu svobodu, ne nějaký omezování a exkluzivity a podobně. No, jasně. OK, tak já myslím, že pokud k tomu tématu už nemáš co říct, tak asi můžem... ne. Myslím, že jsem ještě před chvíli chtěl něco říct a asi jsem to spolknul, ale asi už bych víceméně opakoval to, co už jsem říkal, což už asi nemá smysl moc. No. Takže Google je zlej, jo? Já jsem chtěl říct to, že vlastně ty velcí giganti technologičtí si ten internet už rozdělili, že to není otázka, jestli se to stane, ale tohle prostě tady reálně je a už tady se s důsledky toho nějak potýkáme, takže... Jo, a jako pořád tady máš nějakou Wikipedii, která je pořád silná a taky má velký zvuk, prostě máš tady máš tu Mozilu, ještě pořád tady jsou ty postulůvky, jako naděje. Není všechno ztraceno samozřejmě, ale jako ten vývoj nebo směr toho vývoje si myslím, že úplně dobrý není. No, takže my se uslyšíme asi zase za týden. Plánujeme, že bychom konečně udělali pár nějakých podcastů, který by byly tak nějak jako tematičtěji zaměřený. V nich bychom rozebírali nějaké věci, o kterých si myslíme, že by se měly řešit, ale třeba jsme je úplně zatím neřešili. Takže uvidíte, jestli se vám takový díly budou líbit, až vám je nabídneme a my se do té doby s vámi loučíme. Naschledanou. Čau.